دل سنگت، از اون سینه ی تنگت، از اون قلب دورنگ دیگه میترسم میترسم میترسم میترسم میترسم میترسم از اون دریای چشمات، از اون سرخی لبهات، از اون عشق و تمنا دیگه میترسم میترسم میترسم میترسم میترسم میترسم یه روز تو رو میخواستم، گل رو موهات میکاشتم، از اون لبای نازت پای گل بوسه بر میداشتم، اما حالا از تو بود باز و عداد میترسم، میخوام بگم دوست دارم از اون نگاه میترسم. شب از آبی مهتاب، روز از طلای آفتاب، از این سینه ی بیتاب همش میپرسم میپرسم میپرسم میپرسم میپرسم میپرسم چرا زندگی سرده، دلم لونه ی درده، حالا از تو با عشق دیگه میترسم میترسم میترسم میترسم میترسم میترسم یه روز تو رو میخواستم، گل رو موهات میکاشتم، از اون لبای نازت پای گل بوسه بر میداشتم، اما حالا از تو بود باز و عداد میترسم، میخوام بگم دوست دارم از اون نگاه میترسم، اما حالا از تو بود باز و عداد میترسم، میخوام بگم دوست دارم از اون نگاه میترسم. از اون دل سنگت، از اون سینه ی تنگت، از اون قلب دورنگ دیگه میترسم میترسم میترسم میترسم میترسم میترسم از اون دریای چشمات، از اون سرخی لبهات، از اون عشق و تمنا دیگه میترسم میترسم